Atât de aproape, mâine românii adunați într-o singură țară împlinesc primul secol de stat unitar. E o zi în care am putea uita de încrâncenare și în care ne-am putea sărbători pe noi. Pe noi, cei puternici, care rezistăm acasă și care ne descurcăm și când plecăm în diaspora, indiferent cine guvernează țara. Și pentru că centenarul este despre noi, românii, să învățăm din entuziasmul care ne unește de fiecare dată când mergem pe stadion să susținem tricolorii. Când se comandă gardă înainte marș, v-aș ruga mult de tot să vă concentrați toți, ultimul de la grupa a treia care caște. Ai auzit? Ce-am zis? Și iată, în pline repetiții în Alba Iulia și București, și cu aceste gânduri începem jurnalul de prânz. Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM. Prima reacție de la maternitatea Giulești este oficial, nu se mai fac internări după acolo. După ce mai mulți bebeluși născuți acolo au ajuns la spitalul Grigore Alexandrescu, infectați cu stafilococul auriu. S-au luat măsuri la fiecare bebeluș în parte, să se fie atent, să se spele de fiecare dată personalul pe mâini. Este a patra zi de revoltă în comuna rusănești Olt, unde a fost confirmată pesta porcină. Oamenii sunt supărați că li se omoară porcii înainte de Crăciun. Să ne arate porcul bolan, să ne arate și noi. Băi, frățul, omul nebunit de mortare de proști. Suspiciuni de sabotaj după ce aeronava oficială în care cancelarul Angela Merkel a decolat aseară spre Argentina a trebuit să se întoarcă din drum. Surse guvernamentale citate de presa germană susțin că este serios luat în calcul scenariul ca defecțiunea să fi fost provocată deliberat. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Este oficial, nu se mai fac internări la maternitatea Giulești, unde mai mulți bebeluși născuți acolo au ajuns la spitalul Grigore Alexandrescu, infectați cu stafilococul auriu. 11 angajați ai secției de neonatologie de la Giulești au fost depistați ca purtători ai bacteriei, 9 asistente și 2 medici. Îl ascultăm pe doctorul Doru Pană, purtător de cuvânt al maternității Giulești. Au ieșit câteva culturi pozitive la angajați. Angajații respectivi au fost scoși din tură, s-au dispus măsuri de igienizare. Zona în care au lucrat angajații respectivi a fost eliberată și dezinfectată, nu odată, ci de mai multe ori, tocmai ca să nu existe niciun fel de problemă. Cât despre riscul ca și ceilalți copii aflați la maternitatea Giulești să se îmbolnăvească, Doru Pană spune că acesta e real, dar subliniază că s-au luat măsuri de protecție suplimentare. S-au luat măsuri la fiecare bebeluș în parte, să se fie atent, să se spele de fiecare dată personalul pe mâini, să de fiecare dată copilașul să fie, când este schimbat, înainte de alăptat, după alăptat, să fie spălat. Adică este în momentul acesta un, așa cum spun americanii, overreacting, în care se spală de 3 ori ca să pună mâna pe el odată. Apar și mărturii ale părinților. O mamă povestește că bebelușul ei avea deja din maternitate bubițe pe corp și că medicii de acolo i-ar fi spus că acestea sunt de la căldură. De fapt, era unul din cazurile confirmate cu stafilococ auriu. Mai mulți părinți vor să dea în judecată maternitatea Giulești, dar reprezentanții maternității îi avertizează. Părinții trebuie să-și caute dreptatea în momentul în care avem o dovadă certă. Uite, ăsta este stafilococcul de tipul cutare care s-a găsit la cutare. Pacienții din România ar trebui să fie foarte atenți cu acest dat în judecat. Pentru că dacă ei vor da în judecată personalul tot timpul, personalul va pleca în străinătate unde este apărat de legi. Pentru că legea în România nu apără personalul medical. Doctorul Doru Pană de la maternitatea Giulești. Este a patra zi de revoltă în comuna Rusănești, județul Olt, unde a fost confirmată pesta porcină. Oamenii sunt supărați că li se omoară porcii în pragul Crăciunului. Localnicii au făcut scut în jurul caselor pentru ca medicii veterinari să nu intre în gospodării. Am 20 de tone de porumb. Cui mai dau? N-am avut nici porumb, că mi-am cumpărat. N-am avut nici șomaj, n-am avut nimic. Dar n-a fost lungă proastă. Să-mi arate porcul bolan, să vină să ne arate și noi. Că suntem o comună, suntem o țară întreagă, arată în toată țara. Că să moare, omoară oile. Dar nu cauzează la oameni, dar omorând porc. Cui frățul, omul nebun, suntem o țară de proști. 400 de porci ar trebui să fie eutanasiați în comuna Rusănești-Olt în următoarea perioadă. Cum ne găsește centenarul? 3/4 din populație nu-și poate acoperi unele cheltuieli strict necesare. 3 din 4 români spun că au lipsuri de natură economică. Anul trecut, 2 din 3 români nu au putut să plătească o vacanță, iar 1 din 2 nu ar fi avut bani să facă față unor situații neprevăzute. Sunt concluziile unei cercetări realizate de Institutul Național de Statistică, concluzii prezentate de Ioana Brustur-Căpitanu. 7 milioane de persoane se aflau anul trecut în în risc de sărăcie și excluziune socială. Aproape 3.900.000 de persoane se confruntă cu lipsuri materiale severe. Cei mai afectați sunt copiii până la majorat. 4 din 10 copii, dar și 4 din 10 tineri, se află în risc de sărăcie și excluziune socială. Una din 3 persoane nu a avut bunuri de folosință îndelungată, cum ar fi mașina de spălat rufe, televizor color, telefon, calculator sau autoturism. Problemele de locuit afectează mai mult de o treime dintre români. Mai exact, 35,3%, arată Oficiul de Statistică. Problema cea mai des invocată, lipsa în interiorul locuinței, a băii sau a dușului, 29,7%, spun că sunt nevoiți să folosească un grup sanitar aflat în curte. Peste 11% din locuitori spun că stau în case cu pereți sau podele deteriorate. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În așteptarea Zilei Naționale, românii îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Andrei și Galațiul este în sărbătoare. Pe 30 noiembrie este ziua orașului, pentru că Sfântul Andrei este ocrotitorul spiritual al gălățenilor. Urmează 3 zile de manifestări despre care ne vorbește Emma Turcu. Mii de gălățeni sunt așteptați zilele acestea la sărbările orașului. Cei mai credincioși se pot închina la moaștele Sfântului Andrei și ale Sfântului Iosif cel Milostiv, aflate pe esplanada Catedralei Episcopale. Iubitorii de tradiții și obiceiuri populare, dar și de produse tradiționale, sunt așteptați la Târgul Meșterilor Populari de pe faleza Dunării. Tot acolo, pe scena amplasată la elice, vor fi și concertele de stradă organizate de primărie. Anul acesta, municipalitatea a strâns serios cureaua și a alocat de 4 ori mai puțin bani ca anul trecut, adică doar în jur de 50.000 de euro. Și se vede. Vedete puține, doar Antonia și Lidia Buble, în rest artiști și trupe locale. Ca niciodată, anul acesta de zilele Galațiului lipsește focul de artificii. În schimb, orașul are cel mai scump iluminat festiv din țară, după București. Aproape 700.000 de euro a cheltuit primăria pentru luminițele de Crăciun și anul nou. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Înapoi în capitală, ultima repetiție pentru parada de Ziua Națională a aliniat sub Arcul de Triumf din București. Mii de militari și dispozitivele cu care vor defila mâine. Dacă vremea o va permite, la paradă vor participa și aeronavele MiG. Cum a ieșit repetiția și ce restricții vin odată cu pregătirile, aflăm de la Anca Simina. Când se comandă gardă înainte marș, v-aș ruga mult de tot să vă concentrați toți, ultimul de la grupa a treia care caște. Ai auzit? Ce-am zis? Gardă înainte marș! Ultima repetiție pentru parada a început la ora 10, aceeași la care este programată și defilarea de Ziua Națională. A deschis-o survolul la 50 de aeronave militare pe deasupra Arcului de Triumf. Au urmat transportoare blindate și un lansator de rachete Patriot al armatei americane. Lansatorul a fost adus la paradă ca să deschidă calea celor 7 mașini de luptă similare care ar trebui să ajungă în România până în 2020. Până atunci, la ultimele pregătiri, a venit să asiste și ministrul apărării Gabriel Leș. Când lucrurile sunt frumoase, totul e perfect, a concluzionat ministrul. Întrebat însă de cele 4 corvete care ar fi trebuit deja cumpărate pentru forțele navale române, Gabriel Leș a confirmat că achiziția este în acest moment în aer. Procedura este una extrem de complexă. Discutăm de 1,6 miliarde de euro și vreau să o facem cât se poate de bine. În momentul de față încă este la Departamentul pentru Armamente. De Ziua Națională vor defila la București 4.000 de militari români și 400 din țări ale NATO. Pregătirile pentru parada aduc însă și restricții în trafic în capitală. Circulația este limitată până la ora 16 în jurul Arcului de Triumf, iar mâine va fi închisă complet. Evident, pregătiri și la Alba Iulia pentru sărbătoarea de mâine, când sunt așteptați în Cetatea Unirii peste 100.000 de oameni. Astăzi este ziua dezvelirilor de statui în cetate. Busturi ale unor eroi, mai mult sau mai puțin cunoscuți, ai Unirii de la 1 decembrie 1918. Din Alba Iulia transmite Liliana Nicolae. Samuel Mârza era acum 100 de ani un tânăr dintr-un sat de lângă Alba Iulia. A devenit erou fără să știe. El a făcut și a lăsat posterității singurele fotografii ale Marii Adunări Naționale de la 1 decembrie 1918. De astăzi, fotograful Unirii are un bust în cetatea de la Alba Iulia. Autoritățile vor depune și flori la mormântul lui, dar și la cel al unui alt erou, de data aceasta singurul erou martir al Unirii, Ion Arion, împușcat pentru că flutura steagul tricolor pe geamul trenului care l-a ducea la Alba Iulia. Un alt bust nou în Cetatea Unirii, care poate fi văzut de astăzi, este cel al lui Thomas Woodrow Wilson, al 28-lea președinte american, care a avut o contribuție importantă la sfârșitul primului război mondial și la conferința de pace de la Paris. O nouă statuie îl reprezintă pe Emmanuel de Marton, cunoscut geograf francez, care a avut un rol important în trasarea granițelor României mari. Podul și Monumentul Unirii vor fi inaugurate mâine, pe 1 decembrie, la ora 15. Continuăm jurnalul. Timișoara are brad de Crăciun de import. Autoritățile locale au cumpărat unul din Italia cu 5.000 de euro. Motivul? În România nu au găsit un pom de Crăciun autohton destul de frumos, relatează Dan Turcu. Pomul de Crăciun ce va atrona în centrul orașului până pe 7 ianuarie măsoară 14 metri. Bradul a ajuns în Timișoara seara trecută și a fost imediat instalat. Pomul de Crăciun a fost înălțat ca în fiecare an pe platoul din fața clădirii Operei Române în Piața Victoriei. Copacul a fost adus cu un tir tocmai din nordul Italiei. Firma care a vândut bradul s-a ocupat și de transportul lui până la Timișoara. Este pentru prima dată când municipalitatea cumpără un brad. În alți ani, pomii de Crăciun au fost donați. De data asta, însă, primarul Nicolae Robu spunea că angajații primăriei au căutat prin județele învecinate, dar nu au găsit niciunde un pom frumos de Crăciun, așa că au fost nevoiți să caute în străinătate. Jumătate din prețul plătit pentru cumpărarea bradului reprezintă cheltuielile de transport. Anul trecut, bradul de la târgul de Crăciun a fost tăiat din grădina unui localnic care a decis să-l doneze municipalității, iar în urmă cu 2 ani, pomul de Crăciun a fost adus din județul Arad. Primarul Timișoarei este însă decis ca la anul să cumpere un brad artificial. De la Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Cum va fi sărbătorită Ziua Națională în Baia Mare, cu un concert și un foc de artificii? Iar duminică se deschid în oraș târgul de Crăciun și patinoarul. Mica Șvab. Municipiul Baia Mare îmbracă straie de sărbătoare. De 1 decembrie, Ziua Națională a României va fi sărbătorită începând cu ora 9 la Batalionul 612 Artilerii Antitank Maramureș, urmând să aibă loc dezvelirea plăcii aniversare dedicată centenarului Marii Uniri. După ceremonia de la Unitatea Militară, se vor depune coroane de flori la monumentele reprezentative din oraș. De la ora 15, băimărenii sunt așteptați în Piața Tricolorului, unde va avea loc ceremonialul militar și religios. Totodată va fi prezentat drapelul de luptă și detașamentul de onoare. Muzeul Județean de Artă din Baia Mare va fi deschis în aceste zile pentru a fi vizitată noua expoziție. Evenimentele vor continua și duminică, zi în care debutează programele speciale incluse în Iarna Băimăreană 2018. Se vor aprinde luminile pe bradul din centrul vechi și va fi inaugurat iluminatul stradal de sărbători. În aceea zi se va deschide patinoarul, iar seara pe scenă vor urca Andra și Voltaj, iar concertul lor se va încheia cu un spectacol de artificii. Din Baia Mare, Mica Șvab, Europa FM. Paradă militară, spectacole, videomapping 3D și artificii tricolore. Așa va fi serbată mâine la Focșani Ziua Națională. Amănunte pe site-ul nostru europafm.ro. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Suspiciuni de sabotaj în Germania după ce aeronava oficială în care cancelarul Angela Merkel a decolat aseară spre Argentina a trebuit să se întoarcă din drum. Surse guvernamentale citate de presa germană susțin că este serios luat în calcul scenariul ca defecțiunea să fi fost provocată deliberat. Cancelarul german Angela Merkel ratează deschiderea summitului G20 de la Buenos Aires. Avionul său a făcut azi noapte cale întoarsă. Survola Olanda când piloții au constatat că întregul sistem de comunicații cu solul a picat. Echipajul a rămas dependent de un telefon prin satelit cu care a coordonat aterizarea. Angela Merkel a fost blocată peste noapte la Köln în timp ce serviciile de informații germane au căutat indicii despre ce ar fi putut produce defecțiunea. Cancelarul le-a confirmat ziariștilor din delegație că problema e serioasă, iar comandantul aeronavei oficiale a sugerat că astfel de incidente cu greu pot apărea din Senin. Ipotezele analizate nu exclud posibilitatea unei tentative de atac, scrie presa germană. Cu atât mai mult cu cât vicecancelarului german Olaf Scholz, care se afla în același avion, i-a fost atacată casa. Alerta la Berlin e dată și de faptul că serviciile de informații au detectat un nou atac cibernetic, scrie Spiegel, asupra conturilor de e-mail ale unor parlamentari, militari și diplomați germani. În spate ar fi un grup de hackeri ruși cunoscut sub numele de Snake. Până la clarificarea situației, Merkel și Scholz vor zbura astăzi spre Argentina cu un alt avion de la Madrid. Anca Simina. De centenar, Federația Română de Fotbal a hotărât ca la partidele din perioada 30 noiembrie-3 decembrie să se intoneze imnul național. Între meciurile programate în această perioadă, Poli Iași, Șepși, CFR FC Voluntari, Hermannstadt, Concordia Chiajna. Iar acum ni se alătură Tudor Ciurescu, bună ziua! Bun găsit! Beşiktaş a câștigat cel mai spectaculos meci din penultima etapă a grupelor Europa League, 3-2 în deplasare la formația norvegiană Sarpsborg. Gazdele conduceau cu 2-0 încă din minutul 6. Turcii au egalat la jumătatea reprizei secunde în interval de numai 4 minute, iar Lens a marcat golul victoriei în minutul 90. Beşiktaş a urcat astfel pe locul al doilea într-o grupă foarte echilibrată, condusă de Henk și în care se mai află Malmö, cele patru echipe fiind despărțite de câte un punct înaintea ultimei etape. Standard Liege cu Răzvan Marin intrat în minutul 4 43 a învins-o cu 1-0 pe FC Sevilla și a devansat formația spaniolă pe locul al doilea, în grupa al cărei lider este FC Krasnodar. AC Milan a fost condusă pe San Siro cu 2-1 de echipa care a eliminat CFR-ul, Dudelange, însă luxemburghezii au încasat 4 goluri în ultima jumătate de oră și au cedat cu 2-5. Echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonica, a fost învinsă cu 4-0 de Chelsea după ce a jucat în 10 încă din minutul 7. Red Bull Salzburg a învins-o cu 1-0 pe RB Leipzig, iar Glasgow Rangers